ایک سال کی بجائے تین چیز خبریں بڑھنا اور خود سے رسول اللہ ہے اور تیسری چیز جس سے جو روز رجوع کرتے ہیں وہ سیرت حرم ہے. ایک جو تعبدات سے اگر چاہتے ہو تعلق سیرت رسول اللہ کو سمجھنا چاہتے ہو تو سیرت حرم کوئی کسی نہ رکھو. ہمارے سما وہ بات کے تعبدات سیرت رسول اللہ سے نہیں سمجھ سکتے جو ہمارے بادشاہ کو بڑھ دیا ہے. اسی طرح کا میں آنے پر بہت بڑے آدمی ہمارے پاس میں آنے ایک آدھ پر سے اس کام کی بنیاد تین چیزوں میں کتاب اللہ سنت رسول اللہ وہ ایسا نہیں ہے بلکہ آگے ہے سیدھے سے سر اس کو بھی جو رمتے ہو گئی. ہر آدمی کتاب اللہ ہے کہاں کرتا ہے نہیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ کافی کافی ہے لیکن جب تک کہ اس میں کہ اس سے بات جو کرائے ہوئے ہیں تو وہ اس سے کام نہیں کر سکتے جو ہمارے مقام نے کیا ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم کو کتاب اللہ اور سورت رسول اللہ کو پکڑنے کی اور وہ بھی توجہ کے ساتھ اگر خدائی ہوگی تو ہو سکتا ہے تو بھائی گا. اس بنا پر ہمارے بزرگوں نے کتاب اللہ کے ساتھ کوئی مکتوب آدمی کو یہ رکھا ہے چاہتے یہ کتاب مکتوبہ سے معصوم کا ہے. ہمارے اندر بادشاہ رحمت اللہ عموماً کسی کتاب کو لے کے ہی جا کرتے تھے مکتوبات کو اور اس کو خاص طرح سے مکتوبات معصومیت کو مکتوبات رشیدیت کو جو گزرے یہی رہتے تھے. اس طرح ہمارے شما کا بھی بچت آنا چاہیے کہ اپنے بزرگوں کے جو مکتوبات ہیں اس کو بھی پڑھتے رہے. ایک سال میں بہت بڑے خیال آتے تھے کہ ہمارا نہیں گانا مکتوبات ہی گئے. میں نے کہا اپنے گھر کی چیز ہے آپ لوگ اس کو لے آئی شروع کریے. اس بنا پر ان بزرگوں کے مکتوبات ان کے مرکوزات کو ضرور پیش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. ہمیں بادشاہ رسول اللہ سب سے یہی کتابیں لے کے بیٹھتی اور خوب ہی خوب تمام علماء دیوبند بلکہ اور علماء بھی حضرت کی طرف بچے ہوئے مکتوبات کی وجہ سے. اس بنا پر میں کہتا لے کے اسی لیے بیٹھا ہے کہ میں متنبہ کروں کہ اپنے بزرگوں کے مقبولات ان کے مکتوبات پڑھا کریں. ان میں بہت زیادہ نفع کی چیز ہے. میں نے خود دیکھا شاہ ولی اللہ سے لکھا ہے کہ بعض دفعے مکتوبات کا نفع مقبولات سے زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ مکتوبات میں وہ چیز آدمی لکھتا ہے جو دعا میں نہیں جاتا ہے. اس کی مثال میں نے لکھی ہے ہمیں شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک مکان خریدنا چاہتا تھا جی نہیں اور مجھے بہت پسند تھا اور ضرورت بھی تھی لیکن میرے پاس پیسے ہی تھا کہاں خریدا. میں نے کہا دیکھیے مکتوب میں کسی دوسرے کو لکھ دیا انہوں نے زبانی کبھی نہیں کہا ہوگا انہوں نے. میں مثال دیتا ہوں ان کی بات ہے انہوں نے کہا کہ مجھ کو ایک مکان دلی میں مل رہا تھا مجھ کو ضرورت بھی تھی لیکن میرے پاس پیسہ نہیں تھا میں لے سکا ہے. میں نے کہا یہ مکتوب جو ہے مکتوب ہی رہے گا مرکوب سے جلدی نہیں لے جائیں گے. تو بعض بزرگوں نے اور لکھا ہے کہ مکتوبات اعظم مکتوبات میں زیادہ نفع مسرت ہے. اس بنا پر مکتوبات بزرگوں کے مکتوبات کو دیکھنا خواہ بیٹھ کے ان کی مجلس میں یا پڑھ کے ان کی کتابوں سے ضرور پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہے کہ بزرگوں کے ہی جسے اسے بے اتنائی معلوم ہو بزرگوں کا سب سے بہت ہی خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اکابے کے میں آ رہی کار برسش ہے. ہمارے بزرگ عزیز فرماتے ہیں میں آ رہی کار برسش ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ وسیرت سرف. اس کام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے جیسے تصور کی بنیاد ہے اسی طرح کئی بنیاد کی چیز چیز پر ہے کتاب اللہ وسیرت رسول اللہ وسیرت سرف. اس کام کی بنیاد تین کتاب اللہ کی کتاب سنت رسول اللہ ہم تام تو یہی کتاب سنت لیکن یہ تمام علماء کہتے ہیں کہ سیرت سنت کو بھی لو کہ کس طریقے سے انہوں نے عمل کیا ہے. ہمیشہ الوجن فرماتے تھے کہ اگر صرف کال یا صرف کتابت کا معاملہ ہوتا تو آدمی سردار چیز نہیں کر سکتا تھا. شاید وہ سب بتاتے تھے کتاب سے سرداری سے نہیں کر سکتا تھا مگر ان کے سردار کرنے والے سامنے آئے صحابہ نے سردار کیا تعلیم نہیں کیا اب تک اسی طریقے سے سردار ہو رہا ہے جس سے اپنے امیر کے کلام سے بھی لاپرواہ نہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کو سب کچھ آ جائے نہیں آیا who knows door is bahut door hai is there after allah taala se dua bhi karna chahiye allah taala ki taraf se dua se ko munasib hai siyaset salat se bhi surat rasulullah se bhi inshaallah aziz hum jis raaste pe chal rahe hain in teenon cheezon ki zarurat hai agar kitab allah ko chhodenge to pyara jayega surat rasulullah chhodenge aur agar aapne kitab sunnat ki pairvi jinhone ki hai unke manfaat ko nahi dekhenge nahi sunenge to jaisa samajhna chahiye kuch nahi samajh paayenge is liye aap log ko hum log umuman maktubat ko padhte hain chahe baat hai jo ho chahe baat sab sa ka hui ho chahe khabar ho wo asum jo ho ya chahe mujhe bhi aisa karne ko abhi kahin koi aaya tha kaha ki padha mulk mein mujhe bhi aisa karne ki maktubat sunaye jaate hain وہ کچھ باقی دو اس میں میں نے اس کی تفریح کی ہے بولے مکتوبات کی تفریح جو چیز ہے بہت کئی جلدوں میں ہے اس اگر وہ شخص آئے گی تو شاندار رشید مجدد صاحب سے عروج سے کوئی مناسبت ہو جائے گی اور تاریخ سے مناسبت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے آپ حضرات کو بھی اسی میں سے مکتوب سنا رہا ہوں ان شاء اللہ آپ مفید پائیں گے اور تصور ہے بہت بڑی خرقہ کرا دی یہ خرقہ ہے نا اس کو نہیں تو اس کو خام خواہ نہ رہنے دیا جائے اس کو کارگر بنایا جائے خرقہ کو محب آزاد شیخ حمید ہوئی ہیں ان کو متوجہ کر رہے ہیں خواجہ محمد اپنے احوال دیکھنے سے قابل نہ ہوں جو صرف ہاتھ رکھنے سے کام نہیں چلے گا کامیابی جو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کرام سے ہوگی ذکر کے انتظام سے ہوگی ذکر کے اہتمام سے ہوگی بہت برا روش ہے حضرت خواجہ صاحب نے بھی مرتب طریق پیش کر دیا ہے کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کرام سے ہوگی ذکر کے انتظام سے ہوگی ذکر کے اہتمام سے ہوگی نہیں ملتا سب پورا طریقے سے لائق ہے خواجہ صاحب کامیابی تو کام سے ہوگی ہم کو بہت یاد ہے بھائی ہم پڑھتے رہتے ہیں لیکن عمل تو نہیں ہوا لیکن پڑھتے روز ہم کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کرام سے ہوگی ذکر کے انتظام سے ہوگی ذکر کا اہتمام سے ہوگی ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی وقت ذکر کا لازم پر ہو تنہائی کا وقت ہو یہاں سے لکھا ہے یہاں صاحب نے کہ ایسے قبلہ رخ ہو اور دیوار قریب سے قریب تر ہو تاکہ درمیان میں جو حاجی بات ہے پڑھ دے وہ اس کے اندر سے اس کا کسی سے ذکر کا نل سے حضرت عائشہ نے لکھا ہے سب حاجی صاحب پیروں سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی نہیں بات ہے آپ ذکر کرو ایسے اعتراض ہے کہ اس کے اندر انتشار کہاں لگا ہے اگر انتشار کیا نا تو ویسے ذکر کے ہو سکتا ہے وقت کا سبب بن جائے مگر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے لیکن کیا لکھ رہے ہیں اپنے احوال لکھنے سے غافل نہ ہو احوال لکھنے سے غافل نہ ہو حضرت ہمارے امام شاہ رسول اللہ صاحب جو رہے ہیں اور حضرت تھانوی کے عزت قربا بیٹھے اس سال طریقے کے وہ امام تھے انہوں نے دیکھا ہم لوگوں کو بھی رات تھی دو ایک بجے رات میں آئے حضرت اتر گئے اوپر سے نیچے تو سب یہاں پر دبا میں اور اللہ سے حاصل ہو رہے تھے کہا کہ دیکھو یہ ہنسنے کے دوران نہیں کام کرو کار کو کار دو گھر کو کار اندر ہی راہ کار بار کار کام کرو کام یہ کام کا وقت ہے لبرے کا وقت ہے کار کل کار بلر گل کار اندر راہ کار باعث کار اندر راہ ہماری جب شادی میں رہتے ہیں تو ہم نے آگے گرو کو نہیں تھی ہم نے کہا حضرت کوئی نصیحت دیجیے حالانکہ بڑے بڑے لوگ ہمت نہیں پڑتی تھی ہم نے اس کو دس سو دس آگے بڑھ فرمایا فرمایا کار یہی سے بڑھ کار کل کار بڑے بڑے گفتار اندر ہی راہ کار بار کا کام کرو کام اس راستے میں کام کی ضرورت ہے گفتگو کی ضرورت نہیں ہے کار کن کار بہ گھڑک گفتگو اندر ہی راہ کار بار کار تو کام کی ضرورت ہے شروع سے یہ ہم لوگ پندرہ سال کی سولہ سال کی عمر ہی سوچی سے آئے کام کرو بہت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی وصیتوں پر ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی طور پہ فرمائے زیادہ سے سنا دیتے ہوں گے ادائے طاعات و عبادات میں خوب مشغول ہوں ان کی نصیحت سنا رہا ہوں اب اپنی بات ختم کہتے ہیں اپنے احوال لکھنے سے قابل نہ ہوں کوئی ڈاکٹر حکیم ہے اس کے کچھ لکھا جاتا ہے کہا جاتا تب سے جانا جاتا ہے کہ نہیں بڑا مزہ آباد میں ہے بمبئی کے علاقے میں کبھی بھی کوئی اسلام ہوتا تو ہو جائے نہیں اپنے آسان دیکھنے سے قابل نہ ہو آتا ہے کہا تو باقاعد میں خوب مشہور ہو اچھا معصوم دیتے ہیں اردو کی ہے اور باقی نہ جانے کیسی ہے جو اردو میں سنا تھا اردو بھی بہت عمدہ لکھا ہے اپنے احوال دکھنے سے غافل نہ ہو جو ادائے طاعت عبادات میں خوب مشغول ہو ادائے طاعت میں خوب مشغول ہو خدمت مولا میں قبر ہمت کو اچھی طرح باندھ ماشاء اللہ تعریف بندے میں کوئی برائی نہیں ہے اللہ آپ کو بندے سے سیکھ پاتا ہوں ہمارے یہاں بھی کچھ جاتے ہیں نمونے کے طور پر وہاں کے لوگ بہت خوش ہیں وہ جانتے ہی نہیں کہ رات میں اٹھ کر کے 12 بجے 1 بجے تلاوت ہوتی ہے کہتے مہاراج تو رات میں اٹھ کر تلاوت کرتے ہیں میں کہا کہ اسی لیے آتے ہیں ہم لوگ آپ ہی نہیں جا رہے ہیں اللہ کا شکر اسی کا نمونہ بھی نہیں کر سکتا ہے نہیں جاتے ہیں لوگ کتنے جاتے ہیں سیکڑوں سے جاتے ہیں رات رات میں جاتے ہیں نہیں کہ لوگ ان میں ہوں گے رات میں جاتے ہیں اللہ کا شکر ہے اس کا بہت اثر ہمارے چھتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میرے آنے ویسے ہی ہم میں کہتا ہوں آپ لوگ کیا تھے ہمارے لڑکوں کو انعام وغیرہ کے طور پر دیا جاتا ہے کبھی سو بھی نہیں تھا یہ میں نے چھوڑ دیا لڑکے جو پڑھتے ہیں ان کی ہمت افزائی کرو ان کو انعام دو یہ بہت اچھی چیز ہے جو یہ ہے کہ میں کہاں کہتا ہوں سنت ہے میرا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین حق سمجھنے اس کو برتنے کی طور پر ہے سب سے بڑی چیز اللہ قبول ہو رہا ہے آج کا کام کل پر نہ ڈالو تصویر شیطان کا سب سے بڑا اغوا کا ہے دھوکے کا جو سامان ہے وہ تصویر ہے تصویر کے بارے میں ایک کارکن دو سے تین پر اٹھا رہتا ہے یہ تصویر تصویر مجھے بھی بہت گنا ہے شیطان اس میں بہت سے لوگ حضرت آپ کا وہی فرماتے ہیں ہرگز معمولات کو نہ چھوڑو چاہے چلتے پھرتے دوڑتے کرو حضرت ماں عبد الماری ندوی گئے تصویر یہی پڑھایا حضرت ماشاء اللہ کا صاحب نے بند ہے فوراً وہ 40 دن کے لیے چلے گئے الہ آباد گئے الہ آباد نہیں فقط ہوئے دیہات ہمارے 40 دن والے یہ ہرگز ہرگز تصویر میں کرو ہرگز ہرگز انتظار اطمینان میں نہ رہو انتظار اطمینان وقت کو بنیا نہ سمجھو بے اطمینانی میں جو کر سکتے ہیں کرو اگر دل نے کام نہیں کیا تو اگر زبان نے کام کیا ہے تو زبان کو جب اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا تو کیا دوسرے آدھا محلے دار ہو سکتے ہیں یہ بات مرابط والی نے بھی سامنے پڑھا ہے اور اٹھے 40 دن کے چلے گئے پتہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی ضرورت ہے کامیابی جو کام سے ہوگی نہ کہ حضر کلام سے ہوگی ذکر کے انتظام سے ہوگی فکر کے اہتمام سے ہوگی اردو کا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق حق اختیار کرنے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تو جو انعامات ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ نوازے سمجھتا ہوں بس بہت بہت عمدہ ہے بارہ میں نے اس وقت بیان کی چونکہ ابتدائی تحریر تھی تو کام کی ایک نوعیت بتلائی یہ کام کرنا ہے کار پور کار بغیر بہت خوشی ہے نہیں کسی کو یاد نہیں سب بیٹھے ہیں ہم ان کو پانی کبھی یاد نہیں کیا سب میرے پڑوس سے جاؤ سب تو کہتے کبھی یاد کیا کبھی یاد نہیں کیا سب ادھر سوچوں کے گئے دو مطلب چار مطلب نہیں جو یاد کرنا ہی نہیں چاہے کبھی نہیں یاد ہو جدھر نہیں رہے ہو اس کے لیے قرض ہے ہم نہیں کرے ہوئے کار کو کار بغیر گھوسائے اندر ہی کار بات کار بائے کار کام کرو کام ہم کو جو ہم لوگ موز پڑ کے گئے رتنا وغیرہ تو ہم نے کہا حضرت کل جائیں گے کہا کچھ نصیحت دیجیے فرمایا کہ تن اتبعے کارآمد بے کارآمد ہے، تن اتبعے کارآمد کام بدن کام بھی آیا ہے اس کے لیے بیکار نہ رکھو، تن اتبعے کار بیکار ہوتا ہے، تن اتبعے کار آنند دل یہ ہے، دل اتبعے یہاں رامد بیار مارا دل یار کے لیے وہ اس کو بیکار نہ رکھو، بے یار کے لیے رہو، یہ انداز سے چالو کر رہا ہے مارا اللہ تعالیٰ نے ایسے مکتوبات مرتبہ بیان ہی کرتے رہتے تھے اور بیان میں بھائی بہت زبردست بیان ہوتا تھا، ایک ایک گھنٹہ بھائی دو دو گھنٹہ بیان ہی کرتے رہتے تھے، تو کام کامیابی تو کام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی، سب لکھ کے گئے ہمارے بزرگ نے، کوئی طریقے سمجھانے میں کوئی انہوں نے کسر نہیں اٹھائی نہ لکھنے میں نہ بولنے میں، اب ہم کریں نہ کریں گے ہمارا کام، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے، ان کی کتابوں سے جو معمول آتا ہے ان کو لے اثر کریں، کسی سے مشورہ کریں، دیکھ کر اپنے کو واپس نہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی آپ حضرات کو بھی کارے خیر میں کارے طریق میں لگائے رکھے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی خاص خوشنودی حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکیں، اب عظمت و رحمانی ہے اپنی زندگی کا کر رہا ہوں، اس کی تشریح آپ کی تمیل ہو بھی معافی دے گا، اس لیے دعا بھی کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس تقریب کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم کو سب کو عمل کی طرف فرمائے، اللہ مشورہ صحیح رہنا میرے لیے اللہ تحیر کر دی اروئی نبیر کر دی میرے بعد میں اللہ تحیر کر دی اروئی یا اللہ ہمارے قلوب کو ہے سے پاپ نبیر کر دی میرے بات ہوتی اپنے لوڑے مارفت سے ہمارے کل کو منور ہوتا نکلی ہوتا ہے، اللہ تحیر کر دی اروئی اپنے غیر سے ہمارے کل کو پا کر لیے، غیر کا دخل نہ رہ جائے، جو دخل ہو شریعت کے مطابق ہو، دوسری بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شریعت کے خلاف ہو وہ بھی دل میں ہمارے سمارے میں، اللہ تحقیر کر دیں رہے نوبت کرنے دل و بات ہوئی، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو سمجھیں، کتاب و سنت کے ساتھ بزرگوں کی تعلیم وہ بطور سڑک ہے، اس وجہ سے وہ اصل نہیں ہوتا ہے، کتاب و سنت اصل ہے مگر اس کی تفریح کے لیے اس کے تفہیم کے لیے ان بزرگوں کے مکتوبات کو مکتوبات کو پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ مدد ملے گی ان مکتوبات کے مطالعے سے قرآن حدیث کے بغیر بہت سے بزرگوں نے ان چیزوں کو اختیار کیا ہے کامیاب ہیں، رب بنا تفمل منا ان کا تصویر علی بحمد کیا احمد عالمین بحمد سید نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين برحمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.